Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereket üzeriniz olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın okuyan ve dinleyeni rüşte ulaştırdığını gören, şirk bataklığına inatla saplanmış Mekke ileri gelenleri kendilerince aralarında bir karar almışlardı. Neydi bu karar? Rabbimiz de bunu Muhammed Aleyhisselam'a vahiy ile bildirmişti. Herkesin kolayca anlayabildiği Kur'an'ın anlaşılmaması için nerede okunursa hemen seslerini yükselterek, hurafeler, masallar anlatarak, ıslık çalarak, el çırparak, bağırarak, çağırarak, yalan yanlış şiirler okuyarak, batıl sözler söyleyerek, gürültü patırtı yaparak Kur'an'ın anlaşılmasına mani olacaklardı. Sağlığında başarılı olamasalar da peygamberin ölümünden sonra onun adını kullanarak Kur'an içeriğine aykırı binlerce rivayet uydurarak Kur'an kelimelerinin öz anlamlarından saptırarak inananların arasına nifak tohumları ektiler. Karşı çıkan gerçek sahabe ve onların izine gidenlere akıl almaz işkenceler uygulamak suretiyle vahşice öldürdüler, hapishanelerde kırbaçlayarak sindirdiler. Bunlar İslam tarihi üzerinde yapılan objektif araştırmalar ile görülebilmektedir. Ne var ki Kur'an Allah'ın koruması altına alınmış mucize bir kitaptı. İşte aradan 1400 küsur yıl geçse de üzerine atılan kirlerden arındırılmakta, karşısına çıkarılan bütün engelleri yıkarak tüm dünya insanlarını karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri fonksiyonunu icra edebilmektedir. Kur'an'ı yalın birçok yalın olarak bizlere tanıtmak için yıllarca yaptığı çalışmalar ile gayret gösteren konuğumuza hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, sağ olun, var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an iniş sırasına göre surelerinin tahlilini yapmaktadır. Son olarak Araf suresinin 199-206 ayet grubuna gelmiştik. Buyurun efendim, oradan devam edebiliriz. Evet, çok teşekkür ederim. Rabbimiz rahmeti gereği Araf suresinin 1. ayetinden 198. ayetine kadar olan ayet grubunda bizlerin şirke bulaşmaması, şirke bulaşanların da şirkten kurtulması yönünde somut örneklerle ve normal olarak teorik bilgilerle aklı kullandırtma yönüyle bilgiler verdi ve açıklamalar yapmıştı. Şimdi bu konu burada bağlanıyor, neticelenecek. Onun için değerli izleyicilerimiz, yani bu son ayet grubunu 199 ile 206'yı okumazdan evvel baştan sona 198 ayeti bir okuyup da tekrar bunları okuyacak olurlarsa surenin vermiş olduğu mesajı daha iyi anlarlar. Evet. Bunu bir açıklamış olayım. Burada yine Rabbimiz şirkten kurtarma ve şirke bulaşmama yönüyle nasihatlarından sonra şimdi peygamberi şahsında müminlere de özel davranış siyasi bilgiler vermekte. Bu ayet üç tanesini önce bu grupta takdim edeyim, üç ayeti. Sen affı, yani malın fazlasını al. Urf, yani örf, Kur'an ayetleri öbeğiyle emret ve cahillerden de mesafeli dur. Eğer sana şeytandan bir vesvese gelirse de hemen Allah'a sığın. Kesinlikle O en iyi işiten, en iyi bilendir. Kendi kardeşleri onları sapıklığa sürüklediği ve bırakmadığı halde şüphesiz Allah'ın koruması altına giren şu kimseler kendilerine şeytandan bir vesvese, karanlık, kuruntu, sırnaşma gibi bir tufan iliştiği zaman hatırlarlar, düşünürler. Sonra bir de bakarsın ki onlar görüp bilmişlerdir. Burada Rabbimizin bize çok özel öğretileri var. Başta peygamberin şahsına hitap ediyor ama peygamberin şahsına hitap aynı zamanda müminlerin de tümüne hitaptır. Sen affı al diyor. Af. Biz hani Türkçemizde bir af sözcüğü vardır. Af. Türkçemizdeki af sözcüğünü biz A harfi bir de F harfiyle şey yapıyoruz. Bununla bir ekleme yaptığımız zaman, bir isimle bir hale getirdiğimiz zaman onu hani F'yi ikiliyoruz. F'yi ikileşiyoruz. Şimdi aslında bu sözcüğün ikinci, üçüncü harfi F değil, V'dir. Yani bazı arkadaşlar biz hani affı al dedik. Şimdi sen affı al diyecek yerine affı al yazmışsın diye. Yani bizde F'nin V ile yazılmış olduğu ve yanlış olduğunu yazabildiler yani. Evet. O da dikkatlerini çekti. Evet. Sözcüğün aslı af ve sonundaki ve. Evet, birlikte. Evet. Şimdi af sözcüğü, açıklayayım bunu, bir şeyin artanı demek. Yani orijinalinde, yani Arap dili daha sosyolojiye gelmeden Bedevi'de, Arap'ın içtiği suyun, mesela bardakta su içiyor ya, doyuyor. Onun arkasında, altında diyelim ki bir santim, iki santim bir miktar su kalıyor. O suya af deniyor. Artan. Yani o artan oluyor. İçtiğinden, ihtiyacından fazlası. Onu ne yapacak? Bir yere atacak. Veyahut da terzi kumaş, elbise dikecek. Bir kumaş götürülüyor. 3 metrelik. Onu enine kesiyor, boyuna kesiyor derken eninden, boyundan, kumaştan bazı bölümler artıyor değil mi? Tabii. İşte o artan bölüme de af deniyor. Evet. Bu sözcüğün orijinal şeyi bu. Şimdi bu anlamda böyle geldiğimiz zaman şimdi bu sözcükten iki tane şey çıkıyor. Sosyolojide birincisi bir insanın mal yönüyle, birikim yönüyle ihtiyaçtan fazlası. Evet. Bir. İkincisi diğer bir yönüyle de hani af diyoruz ya. Evet. Bir kişiye hani ceza verilecek, bilmem bir şey yapılacak da anlamsız, bağışlarsan daha iyi. Boş ver dersen daha iyi olacak. Bağışlamak. Ona önemsemezsen. Önemsemezsen. Yani onun durumunu özemsememe de af denir. Yani af dediğimiz zaman bizim Türkçe'de onun orijinal anlamı bağışlama, değersiz görme, önemsememe. Önemsememe. Yani onun yaptığı suçu önemsememeye af diyoruz. Evet. Çünkü ona verilen cezadan kazanılacak bir şey yoktur yani. Evet. Onun için cezalandırmanın da gereği yoktur anlamında onu şey yapıyoruz. Şimdi burada sözcüğün öz anlamından hareket ettiğimiz zaman iki tane burada noktaya geliyoruz bu ayetteki şeyde. Sen affı al, malın fazlasını al. Burada bu şartlarda bu sure indiği zaman Resulullah'a verilen emir, sen çevrendeki Müslüman kardeşlerinden mallarının fazlasını al. Yani ihtiyaçlarından fazlasını al da onu İslami bir şeyde, yani milletin, devletin normal olarak inkişafına, kimseye muhtaç olmamasına, özgürlüğünün sağlanmasına, dininizin yaşanması meselesinde kullan, evet, anlamında. Biz buna ne diyoruz? İnfak diyoruz. Evet. Şimdi daha bu şeylerde bir devletleşme falan söz konusu olmadığından zekat al gibi bir anlama çekemiyoruz. Tabii. Genel olarak zekatı da kapsayan, sadakayı kapsayan, bütün bağışları kapsayan anlamıyla buna infak diyoruz. Sen mümin kardeşlerinden afu al. Diğer bir tabirle mümin kardeşlerin mallarının fazlasını, ihtiyaçlarından fazlasını Allah için harcasınlar, Allah için sana teslim etsinler. Evet. Sen de o yolda kullan. Veyahut da bunun bir diğer şeyi de, ikinci bir anlamı da beraberine getireceksek, ki her ikisini birden alacağız. Rabbimiz öyle bir söz seçmiş burada. Burada müminleri bağışla. Yani çevrendeki kardeşlerinden, müminlerden, arkadaşlarından kusur işlemiş olanlar olur. Onları bağışla. Onları cezalandırma. Bağışlayacak olursan ne olur? Çevre kazanırsın, dost kazanırsın, öyle mi? Tabii ki. İnsan kazanırsın. Şimdi buradaki şeyi, burada tabii bazı örnekler de versem, yani şey noktasıyla iyi olacak. Yani böyle. Bu bağışlama yöntemiyle herkesin dünyaca, bakın bunu tam İslami bir uygulamadır da bir Hristiyan üzerinden gider bu şey. Victor Hugo'nun Sefiller romanı vardır. Evet, orada bir kürek mahkumu kaçağın, değil mi? Kiliseden çaldığı, tamam, gümüş şamdanlarla polis, evet, onları yakalar. Onu şeye getirdiği zaman kiliseye, bu defa oradaki papaz der ki onu ben verdim der ve suçluyu bağışlar. Ve böylece ömür boyu o adamın iyi bir adam olmasını sağlar. Yani bu romanı okusunlar. Tabii. O romanın içeriği tamamen İslami'dir. Evet. Yazanlar her ne kadar batılı olsa da, evet, o romanın içeriği tamamen İslami'dir. Bunu burada hatırlatayım. Bakın şimdi burada bunu şey yaparken biz bu noktada daha önce nasihat metodu veyahut da tebliğ metodu, tebliğ adıyla metodu, evet, tam bir saatlik bir program yaptık. Evet, bir soru üzerine tek bir soru üzerine. Evet. Şu anda onun YouTube'daki yayınlanma numarasını ben bilemeyeceğim ama evet, bir saat orada değişik şeyler yaptık. Hatta orada İmam Şafii'den de bir öğrencisiyle olan, evet, tartışmanın sonucundaki İmam Şafii'nin davranışını da örnek olarak orada zikretmiştik. Evet. İzleyiciler bunu bilebilirler. Şimdi bunlar tamamen İslami terbiye noktasında. Tabii. İleride şöyle ayetler gelecek. Birincisi, bunu takdim edeyim, bazı ayetleri burada sunayım da genişini daha önce açıklamıştık. Şimdi Ali İmran 159. İşte sen sırf Allah'ın rahmeti sebebiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için bağışlanma dile. İşlerde onlara da danış. Bir kere de azmettin mi, artık Allah'a işin sonucunu havale et. Şüphesiz Allah İşin sonucunu kendisine havale edenleri sever. Evet. İşte bu ayette sen affı al sözünün açılamak, ileride bak ne kadar bir paragraf ya, halinde ya, bizzat Allah tarafından tefsiridir. Çok enteresan. Yine Nahl 125'te Rabbinin yoluna haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve o kılavuzlandıkları doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Evet. Evet, burada bir Müslümanın, bir peygamberin ve bugün için peygamber makamını işgal eden devlet yönetimlerinin, yöneticilerinin, kamu idarecilerinin A'dan Z'ye kadar çevresine nasıl davranması, evet, ne gibi bir muamele etmesi yönünde Allah'ın koyduğu kesin ve en büyük hikmetlerden bir tanesi. Çok güzel, evet. Bu bir. Şimdi bu devam ediyor. Peygamber'e bu nasihat yine bilgilendirme devam ediyor. Ve sen urf ile emret. Urf. Şimdi biz urf sözcüğüne örf diyoruz. Şimdi urf biliyorsunuz daha önce bu surenin başında da geçti, değil mi? Tabii. Surenin adı Araf. Araf. Oradan. Biz bunu urf, bu öbek demek, Araf öbekler demek. Bunun konusu da Kur'an ayetlerinin öbekleri demek. Böyleyse Kur'an ayetlerinin necimleri demek. Demek ki peygamber insanlara emrederken veyahut da iş yaparken hep Kur'an'la iş yapacak. Biz şimdi şunu da burada bir özel olarak belirteyim. Biz emir sözcüğünü hep emretmek, buyurmak anlamıyla şey yaparız. Öyle. Emir aynı zamanda iş demek. İş, ve emir sözcüğü emret demek olduğu gibi işle demek de aynı zamanda. Tamam, iş yap da demektir. İş yap. İş yap da demektir. Yani peygambere denilen şey şu: sen iş yaparken hep Kur'an ayetleriyle iş yapacaksın. Ve müminlere de, müminler iş yapacakları zaman, neyi yapacakları zaman onun Kur'an ayetleriyle yapmaları gerektiği burada emredilir. Bunu da burada örf sözcüğünü de yap, böyle anlatmış oluyoruz. Örfün sonradan böyle özellikle hukuka, eğitime maruf, örfleşmiş anlamıyla geçişi vardır. Yine başka ileride ayetlerde marufun emredilmesi işi var. Aynı zamanda o marufun emredilmesi işlerin marufla da yapılması. Marufu bu arada sadece Kur'an ayetleri noktasıyla değil, evrensel aklı selimle de o da neticede Kur'an'ın tasvip ettiği, Allah'ın tasvip ettiği bir ilkedir. Onunla hareket edilmesi, toplumda onunla davranılması emredilmektedir. Burada üçüncü bir nokta geldi şimdi. Onu da anlatayım. Ve arızanil cahilin. Cahillerden mesafeli dur. Toplumda, toplumsal iş yaparken, toplumda mücadele yaparken ya da İslami tebliğ ederken veyahut da İslam'ı anlatırken veyahut da bir böyle hani hayatında eğrilikler, yanlışlar bulunan kişiye nasihat ederken, bu şey, hareketler yaparken bir de cahillerden mesafeli dur. Yani bu, evet, cahillerden şöyle bir şey anlatayım. Bu daha önce bu arız sözcüğüyle ilgili açıklamalarım oldu. Evet. Arız sözcüğü genellikle yüz çevir falan anlamıyla çevrilir. Arız yüz çevirme demek değildir. Arız araza, yani geniş sözcüğünden şeydir. Yana doğru çekil. Yana doğru yana çekil. Yani yüz çevirmek demek değil. Gözün yine onda olacak. Onun hani punduna getirme denir ya. Tamam. Fırsatını bulup ona nasihatını yapacaksın. Güzel. Onun iyi bir saatini bulup denk getirip ona yanaşacaksın. Ama cahillik ettiği dönemde de ondan biraz yana çekil. Evet. Arkanı dönme, yüz çevirme ama biraz yanda dur gibi. Evet. Şimdi cahil sözcüğü. Burada cahiller diyor Cenab-ı Hak. Tabii. Şimdi Türkçemizde de cahil sözcüğü hep yanlış kullanılır. Cahil yani bilgisiz, okuma yazma bilmeyen, diploması olmayan adamlara vesaire öyle cahil denip çıkıyor. Cahil o demek değildir. Arapçada cahil ve Kur'an terminolojisinde düşüncesizce hareket eden, inkarcı, bir şey bilmez şeyine anlamına gelir ama bunu şeye getirdiğimiz zaman hisleriyle ve tutkularıyla hareket eden, birdenbire kızan, düşüncesiz ve kaba insan demektir. Bir şeyiyle de lüzumsuz işlerle uğraşan adam demektir. Lüzumsuz işlerle. Yaptığı evet. işler hani çok çalışır, çok şey yapar ama boş. Boş yani. Havanda herhangi bir şey, havanda su dövmek. Aynen. tabir. Havanda su döven, hiçbir iş, yani yaptığından sonuç alınmayan, yani bunda ne diyorlar, artı değeri olmayan, katma değeri olmayan işler yapan insanlar cahil olarak nitelenir. Şimdi böyle birileriyle karşılaştığın zaman da küstürmemek, darıltmamak, yeni onun fırsatını bulup onu işleyebilmek amacıyla ondan biraz mesafeli dur. Evet. Şimdi yani kesinlikle Cenab-ı Hak gördüğünüz gibi kesinlikle kavgaya, gürültüye, kalp kırmaya vesaireye fırsat vermiyor. Mesela Nahl 125'te ne demişti? Güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Evet. En güzel şekildeydi. Şimdi en güzel şekilde hani Firavun'a bile gönderdiği zaman neydi? Evet. Gavlileyin, değil mi? Yumuşak sözle. Orada örnekler vermişti. Kur'an'da İbrahim peygamberin putperest babasına ne diyordu? Ya. Babacığım, babacığım, babacığım diyordu. Tamam mı? Hiç kaba sözle ona bir hitabı yoktu. Kur'an'da bunun çok örneklerini böyle şeyler bildirilmişti bize. Tamam. Şimdi yine bu cahillerle ilgili sırf cahil adıyla geçen şeylerden şöyle düşünelim. Furkan suresinin 63 ve 72. ayetleri. Şimdi orada Rahman'ın kulları diye bir ifade geçer. Rahman'ın kulları, Rahman olan Allah'ın kulları. Halbuki herkes Rahman olan Allah'ın kulları. Herkes Allah'ın kulu değil mi? Tabii. Ama orada Furkan suresinde Rahman ve İbadurrahman illesi diye geçer, Rahman'ın kullarıdır. Burada Rahman'ın kulları ifadesi, Rahman olan Allah'tan terbiye almış, onun vermiş olduğu kanunları, düsturları, hani yukarıdaki gördüğümüz gibi ilkeler var ya, evet, onları uygulayan adamlar demek. Herkes Allah'ın kulu ama Allah'ın vermiş olduğu, koymuş olduğu kuralları uygulayan kullar var, evet, Allah'ın koyduğu kuralları uygulamayan kullar var. Bunlar orada onları uygulayan kullar. Rahman'ın kulları diye. Ve işte bu Furkan suresindeki o çok maddeler var da ben cahillerle ilgili bölümü söyleyeceğim burada. 63. ayette ve 72'de şöyle şu ifadeler var. Ve Rahman'ın kulları öyle kimselerdir ki onlar yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler. Ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman selam derler. Evet. Ve Rahman'ın kulları yalan yere tanıklık etmezler. Boş bir şeye rastladıkları zaman saygın bir şekilde geçer giderler. Geçer giderler, evet. Kavga gürültü yapmadan. Hiç öyle dediğim gibi. Niye? Selam derler. Yani sana Allah selamet versin. Yani bunun anlamı şu. Sen Allah fırsat versin. İnşallah zaman içerisinde sen de bundan kurtulursun. Keşke sen de Allah'ın yoluna gider. Allah'ın vermiş olduğu emirleri, koymuş olduğu ilkeleri uygulayan bir kişi olursun. Bu umudu taşırlar. Yine Mü'minun suresinde, bakın şimdi Mü'minun suresinde Gat eflehal mü'minun diye müminler kurtuldular, felaha erdiştiler, kendilerini kurtardılar, zafer kazandılar. Bu müminleri nitelerken bu müminleri de ve onlar boş şeylerden mesafeli duranlardır. Evet. Onlardan da boş şey varsa mümin boş şeyi yapmaz. Yani cahillik etmez. Etmezler. Boş şeylerle boşu boşuna zaman öldürmez. Vaktinin kıymetini bilir. Doğru. Ve hayatının kıymetini bilir. Bakın burada ne kadar güzel şeylerde Rabbimizin şeyi var. Şimdi bir madde de daha geliyor burada. Ve eğer peygambere ve buradaki hitap yine her mümine sana şeytandan bir vesvese gelirse de hemen Allah'a sığın. Evet. Kesinlikle o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Burada işte değerli izleyicilerimize ve bütün müminlere büyük bir fırsat tanınıyor. Şimdi olur ki yaşarken, herhangi bir iş yaparken aklına şeytandan bir vesvese gelir. Gelebilir. Yani doğru. Bir ne derler, bir balgam atılır. Evet. Kafan karıştırılır. Bu doğaldır. Bu hatta öyle bir şey ki bunu ileride mesela Hac suresinde göreceğiz. Yani şey olarak, yani her peygambere bile bu yapılmıştır. Yani her peygambere de onun iblisi, maruz onun kalmıştır. Şeytanı kafasına bir vesvese atmıştır. Hepsi atmıştır. Hepsi insan çünkü neticede. Ha, tamam. Tabii. Çünkü bu beyinde bu var ya, i̇blis. Zihinde bu iblis var ya, bu indirekt tepki var ya, bir iş yaparken mutlak surette ona bir şey yapacak. Evet. O zaman ne yapması lazım? Hemen Allah'a sığınılacak. Hemen Allah'a sığınılacak. Çünkü en iyi işiten en iyi bilendir. Bunun anlamı şu. Şimdi sen bugün işi aklına şeytandan bir vesvese geldi. Bir şeytan, iblis, düşüncen bir problem üretti zihnine. Tabii. Şimdi Allah'a sığınacaksın. Allah'a sığınmayı biraz sonra şeyle açıklayacağım ama buradaki şey şu. Sonu kesinlikle o en iyi işiten en iyi bilendir diyor. Sen bu işi Allah'a havale ettiğin zaman ayette sanki bak iyi dinle. Allah'a havale ettiğin zaman Allah seni duyacak, bilecek, en iyi işlendir. Sana hemen cevap verecekmiş gibi. Tamam, evet. Öyle anlaşılır. Halbuki bunun anlamı şu. Allah'a sığınmak Kur'an'a yönelmekti değil mi? Tamam. Kur'an'a yöneldiğin zaman Kur'an'ın içerisindeki sana verilmiş çözüm en iyi bilen, en iyi duyan Allah'ın yazmış olduğu reçetedir. Evet. En iyi reçetedir o. Onu Allah en iyi bilen olduğundan, en iyi işiten olduğundan dolayı o ilkeyi onun için öyle vermiştir. Onu oradan halledeceksin. Hmm. Şimdi şeytandan Allah'a sığınmakla ilgili bakın şimdi bize çok değişik emirler var. Bu ayet bir. İkincisi Müminun suresinin 96-98. ayetleri. Sen kötülüğü en güzel bir şeyle sav. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri çok iyi biliriz. Bak şimdi kötülüğü en güzel bir şeyle sav. En güzel bir şekilde. Yine bak yukarıdaki sen af demişti ya, bağışla demişti ya. Evet. Sana birisi kötülük yaptı, sen kötülükle davranma. Onu iyi davranmak suretiyle onu kenara ittir. Evet. Onu yok edin. Boşa çıkar. Evet. Ve de ki Rabbim şeytanların kışırtmalarından sana sığınırım. Ve Rabbim onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Evet. Evet. Demek ki insana ulaşan, insana doğru yönelen her şeyde, kötülükte İnsan ne yapması lazım? Allah'a sığınması. Allah'a sığınacak. Kur'an'a. Allah'a sığınacak. Yani bunun sorunun çözümü, bu sorun oldu ya bende. Evet. Nasıl çözeceğim ben bunu? Çözümü nasıl diye Kur'an'dan onun çözüm ayetlerini bulacağız. Mutlaka bulunur. Bulacağız. Orada. Şimdi onları biraz sonra örnekleyeceğim. Şimdi Fussilet 33-36'da ve Allah'a çağırıp yakarıp salihi işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Ya, ya şimdi her şey güzeldir. Yani şimdi şöyle bir şey var. Her söz güzeldir ama ela inna senel kelam kelamullah. Cuma günü herkes bir şey yapar. Tabii. Bakın bakın dikkat edin dikkat edin. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. Kesinlikle tamam öyle. Allah'ın sözüdür. Ama burada Cenab-ı Hak başka bir şey diyor. Ya bir insan düşünün ki mümin çıkıp da topluma anladın mı? Hayatıyla, davranışıyla, sözüyle bakın işte ben Müslümanım deyip kendini göstermesinden daha güzel ne en olabilir güzel ki yani? Örnek olacak. Tamam. Daha ne olabilir evet. ki yani? Ben burada bir kısa ara verelim isterseniz. Peki. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kavga yasaklanır. Dövüş yasaklanır. Kan dökmek yasaklanır. Bir televizyon klasiği haline gelen Bana Dinden Bahset, 7. sezonuyla KRT ekranında. Bu tanım İslam dünyasında tökezler. Dolayısıyla her kim iyilik yaparsa, güzel ahlak sahibi olursa ve özünü barışa adarsa o cennete girer. İslam'a, adalete ve barışa dair her şeyin

Kur'an'da görecekmiş ki ticaretteki kazanç, cennet kazancının Allah yolunda iman, salihati işlemek ve mal can. Evet. Tevbe suresinde bir ayet okuyacak. Cennete girmenin bedeli takva. Değil mi? Tabii ki. Canı ve malı Allah yolunda koyabilmek. Cennetin faturası bu. Bu adam, bu şeytan beni kandırmış diyebilmeli. Yani. İşte cennete girmenin yoluyla ilgili anlatılanları da Kur'an'la sağlandığı zaman o da boşa çıkıyor. O da boşa çıkacak. Onun da şeytanca bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Görecek. İşte ne olursa olsun bir Müslüman aklına bir şey geldiği zaman onu Kur'an'a bir götürüversin. O kadar tamam. Kolay, evet. Evet, onu Kur'an'a götürüversin. Çok güzel. Bunun örnekleri çok. Bunu daha önce dediğim gibi o şeyde uzun uzun da anlatmıştım. Şimdi yine devam ediyor burada şimdi ayette. Onlara bir ayet getirmediğin zaman da kendin onu uyduruversin ya derler. De ki yani. Ben ancak Rabbimden bana vahyol, ne vahyolunuyorsa ona uyarım. Evet. Ona uyuyorum. Uyuyorum. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kalp gözünü açacak beyanlardır. İman eden bir toplum için bir kılavuz ve bir rahmettir. Şimdi Mekke müşriklerinin şeyini yapıyor. Kur'an hani tedrici indiğinden, zamanla hani böyle yavaş yavaş indiğinden, gerekçelerini daha önce çok anlattık. Adamın oğlu diyor ki böyle şey yap, hadi bir ayet getiriversene. Sanki şeyden pazardan alır gibi. Evet. Ha, tamam. Ve hemen kendin onu uyduruversin ya derler. Niyetleri başka. Bak şimdi tamam, yozlaştırabilmek için. Tabii. Öyle bir şey dese, hani bu çok şeydir, hani bu hadis tarihinde vardır. Şimdi çok ünlü, adını zikretmeye bile değmez birisine, hadi bir hadis uyduruver diyorlarmış ya, da ya. O da Gale Resulullah diyor, atıyor tutuyor bir şeyler ki kitab-ı mukaddesten bir şeyi peygamber böyle dedi, millete hemen empoze edebiliyor. Tamam mı? Bu İslam tarihinde vardır. Bunu demek ki müşrikler, münafıklar devamlı yapmışlar. Peygamber'e de bunun, sana da bu tip şarlatanlıklar yapılıyor. Sen o şarlatanlara dersin ki ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyuyorum. O kadar. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kalp gözünü açacak beyanlardır. İman eden bir toplum için bir kılavuz ve rahmettir. Evet, kılavuz. Evet. Kılavuz. Şimdi burada özetle şey yaptığımız gibi, bakın şimdi işte bu Kur'an Rabbinizden gelen kalp gözünü açacak beyanlardır. Şimdi Kur'an okuduğumuz zaman, Kur'an'ı okuyan insanın kalbi açılır. Yani biz buna kalbi idraklar diyor, besair diyoruz. Evet. Yani rüşte erdirir, rüşte erdirir. Kalbi idrak, evet. Beyin cinnastiği yaptırır. Aklına gelen her düşünceyi, her menfi düşünceyi, düşüncenin menfisini, olumsuzunu müsbet giderecek, müsbet karşısında onun tezleri vardır. O tezleri bizzat Allah'tan öğrenirsin, kafandaki o istifamların hepsini evet, siler atarsın. Ama yeter ki Kur'an'ı okumalısın, kılavuz kabul objektif ederek, yani. Olarak evet. Onu şey yapmışsın. Evet. Evet. Şimdi aynı şeyi, bak peygambere bu şeyleri hani sen kendin uyduruversin ya demeleri var ya, evet. Bu bir değil, bir burada geçmez. Yunus suresinin 15. ayetinde, Enam suresinin 109'unda, İsra suresinin 90. ayetlerinde de. Bak şimdi özellikle Yunus 15'i vereyim. Ve ayetlerimiz onlara açıkça okunduğunda, bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir yahut onu değiştir dediler. De ki onu kendimin öngörmesiyle değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Evet. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Rabbime isyan edersem kesinlikle büyük bir günün azabından korkarım. Evet. Yani demek ki işte Kur'an'ın hak kitap olduğu, peygamberin de hak peygamber olduğunun en büyük kanıtları bunlardır. Evet, çok büyük. Kendisiyle yapılmış gizli pazarlıklar bile ayetlerle deşifre edilmiş. Evet, evet. Deşifre eden ayetlerin hepsi de Kur'an'da yer almış ve kıyamete kadar herkesin gözünün önüne serilmiştir. Onun için Kur'an ne demişti? Kalp gözünü açacak beyanlardır. Beyanlar, kalbi idrakler. Yani evet. Kur'an'ı anlama, hayatı düzene sokma açısından insanın kalbinde hiç mi hiç zerrece şüphe bırakmayacak beyanlardır, açıklamalardır. Evet, yani aynı teklifleri dediğim gibi o ayetleri burada şey yapmaya lüzum yok. Enam 109'da, İsra 90'da da bunları görüyoruz. Evet, burada yani şöyle, bu ayetin sonunda bak, iman eden bir toplum için bir kılavuz ve bir rahmettir. Evet, bu nedir? Elçiyle ve sizi aşan şeylerle uğraşacağınıza size kılavuz olacak, sizi aydınlatacak ve size rahmet olup sizi kurtaracak Kur'an'ı araştırın. Araştıracaksınız. Evet, evet. Şimdi bütün Müslümanlara, bütün insanlara düşen mesele bu, Kur'an'ı araştırmak. İşte şimdi burada şu görev çıkıyor ortaya. Müslümanlar sadece yani kendilerini kurtarmak veyahut da kendi zihinlerindeki istifamları gidermek için okumayacaklar bunları. Şimdi bütün dünyadaki insanların Kur'an'la ilgili, İslam diniyle ilgili, peygamberimizle ilgili sorunlarını gidermek için onlara da bu Kur'an'ı adam gibi okutacaklar. Evet, adam gibi anlatacaklar. Anladın mı? Yalan yanlışlarla değil. İşte o zaman göreceklerdir ki bu Kur'an dinsizine de, ateistine de, deistine de, müşrikine de, münafıkına da ne olacak? Kılavuz olacak ve rahmet olacak. O zaman olacak. Evet, o zaman rahmet olacak. Evet. Şimdi burada yine devam ediyor. Şimdi bunu Kur'an'ı okuyacağız da nasıl okuyacağız? Burada hani Kur'an'ı anlatıyor ya. Tabii ki. Şimdi bu defa nasıl okunacağına geldik. Ve esirgenmeniz için Kur'an öğrenilip öğretildiği zaman hemen ona kulak verin ve susun. Ha. Bak şimdi. Susmak, evet. Burada Kur'an'ı anlamada bize bir metot. Metot, üslup. Evet. Kur'an'ı nasıl anlayacaksın? Kur'an öğrenilip öğretildiği zaman, orada Kur'an diye geçer. Kur'an öğrenilip öğretildiği zaman hemen ona kulak verin ve susun. Evet. Birincisi susarak dinleyeceksin. İkincisi dikkatli dinleyeceksin. Dikkatli. Evet. Veyahut da bunu okunduğu zaman kendin okuyorsan kendini ona vererek konsantre, yani konsantre olmuş olarak okuyacaksın. Evet. Öteki türlü bunu şey yapamazsın. Yani Kur'an'dan bir şey anlamazsın. Evet. Yani bir oraya bakarak, bir buraya bakarak, bir orayı dinleyerek, bu burayı dinleyerek olmaz. Böyle bir şey olmaz. Bir de burada diğer Müslüman kardeşlere de şu düşüyor. Bir yerde Kur'an öğrenilip öğretiliyor mu? Hı. Orada asudeliği sağlayacaklar, sessizliği sağlayacaklar. Oralarda gürültü, patırtı vesaire gibi şeyler yapmayacaklar. Evet. Oraya dediğim gibi bir stüdyovari, sessiz bir ortamda, yani okuyan da, dinleyen de dikkati dağılmadan bu Kur'an'ı anlasın diyecekler. Bunları sağlayacaklar. Bakın bunlar Kur'an'ın bize vermiş olduğu emirler. Şimdi Kur'an'ı daha başka anlatma noktalarıyla ilgili daha önce çok uzun, yani Kur'an'ı nasıl anlayacağız noktasıyla çok şeylerimiz olduydu. Ben burada bazı ayetlerin özünü vereceğim. Şimdi bu programı burada inşallah bitirmeye şey yapalım. Şimdi Kur'an'da birinci mesele buradaki ayetlerde şey yaptığımız gibi Nahl 97'de, Araf 200'de ve Fussilet 36'daki şartlara göre Kur'an okuduğumuz zaman, bakın okuyacağımız zaman değil. Evet. Okuduğumuz zaman Allah'a sığınacağız. Kur'an okuduğumuz zaman kafamıza bin bir türlü şey takılacak. O takıntıları Kur'an ayetlerine giderek götüreceğiz. İstiaze bu demek. Kur'an'ı tertille okuyacağız. Kur'an'ı iniş düzeninde okuyacağız. Yani ABC'yi öğrenmeden hani yukarı şeylere gitmeyeceğiz. Yani merdiven basamaklarına basa basa merdiven tırmanır gibi Kur'an okuyacağız. Tamam, buna tertil diyoruz. Çünkü Allah Kur'an'ı tertille okumayı Müzzemmil 4'te emretti. Furkan 32'de yine tertilleyin. Ben kendim de bu Kur'an'ı tertille indirdim dedi. Tamam mı? Yani, evet. Tertille okunmayacak olursa anlamlar karışır. Kur'an anlaşılmaz hale gelir. İşte yine bu ayette bildirildiği gibi susarak okumak lazım. Gürültüsüz okumak lazım. Yine Nisa 82'de bildirildiğine göre tedebbür der orada. Evet. Arka arkaya. Arka arkaya. Arka arkaya. Arka arkaya dizerek okuyacağız. İlk gelen ayeti birinci, ikinci gelen Necmi, ikinci, üçüncü gelen Üçü, böyle sırayla. Tersten de okumayacağız. Tabii. Evet. Karışık da okumayacağız. Evet. Ama elimizdeki mushaf buna uygun değil. Bir diğer noktada İsra suresinin 105-106. Ayetlerindeki şeye göre, beklentilere göre. Bakın şimdi şöyle, beklentilere göre okumak şöyle bir şey var. Şimdi mesela ailevi problemleri olan bir insanın tutup da orada nikah ve talak gibi ayetler dururken tutup da savaş hukuku ayetlerini okumasının anlamı yoktur. Yok tabii ki. İhtiyaca göre. Tabii. Görecek. Şimdi aynı şeyleri, bakın şimdi bir başka şey daha söyleyeyim burada. Şimdi Kur'an'da biliyorsunuz Müzzemmil suresinin 20. ayetinde Kur'an'dan size kolaylaştıranı oku diyeceksin. Evet, yani bu seviyene göre olanı ve konuna, sana lazım olanı ona göre okuyacaksın. Evet. Bir diğer noktada mudaherlik diye bir şey vardır. Kur'an'ı peşin hükümlerden, yani böyle objektif okuyacaktın, subjektif olarak, yani gözlüksüz okuyacaksın daha doğrusu. Hani bu, ama gözlüksüz dediğim zaman bu gözlükle kastetmiyorum. Tarikat gözlüğüyle okumayacaksın. Tamam mı? Engel meslek gözlüğüyle okumayacaksın. Buna mutahherlik diyoruz. Şirk gözlüğüyle okumayacaksın. Yani böyle şeytanca değil de, yani objektif olarak, samimi, vicdanla okuyacaksın. Evet. Onun için hani bu ayeti bozdular işte Kur'an anlaşılmasın diye. Hani abdestsiz Kur'an okunamazı döktüler ya. Maalesef. İşte abdestsiz değil. El sürme değil. Sen o ayetteki mutahherlik, yani Vaka suresinin 77-80. Ayetlerde objektif okuyacaksın. Vicdanınla okuyacaksın, aklı selimle okuyacaksın. Zihnini çalacaksın. İşte bu şartlarla okuduğun zaman Kur'an'dan istifade etmen gereken neyse onu alırsın. O zaman istifade ederiz. Ha, oradan istifade eder. Evet. Aksi halde bir şey de anlamaz. Vakit kaybetmiş olursun. Evet, evet. Evet. Aksi halde bir şey de anlamazsın. Doğru. Şimdi işte Kur'an'ı anlama yolundaki noktaları da bunlar. Onu da şey yaptık. Şimdi son iki ayete geldik. Zaman herhalde 4-5 dakikamız tamam, kaldı. Tamam. 4-5 dakikaya bunu İnşallah değerlendirelim. Sağ. Ve her zaman kendi içinden korkarak ve alçala alçala yüksek olmayan bir sesle Rabbini an ve umursamazlardan olma. Evet. Şimdi her zaman işi kendi içinden. Bak. Her zaman için. Her ve zaman. Kulluğunu bilerek, kendi zilletini göstererek, Allah'ı büyükleyerek ve yüksek olmayan bir sesle Rabbini an. Evet. Ve umursamazlardan olma. Sakın ha sakın. Umursamaz, yani gaflet içerisinde olma. Rabbini an demenin bir şeyi daha var. Buradaki anmanın iki şeyi vardır. Bak onu da burada şey yapayım. Evet. Anma, unutma demek. Anmak unutma. Aynı zamanda unutmamak demek, tamam mı? Rabbini unutma. Hiçbir zaman, hiçbir şeyde kesinlikle Allah'ı, Rabbini unutma. Unutma. Unutma. Ve sakın ha sakın umursamamazlıktan olma. Umursamamaz. Mesela olma. Şimdi şeyler vardır. Yani bu Allah'ı umursama noktasında bazı insanlar vardır. Bu toplumda hacıdır, hocadır. Burada toplumda şey yapar. Onun için burada gayet iyi bir insan gözükür. Ama bir tenhaya, gayba gittiği zaman, kendisini tanımayan, bilmeyen bir mekana gittiği zaman Allah'ı umursamaz. Buradaki Allah'ın ilkelerine burada uyuyordu ya. Orada uyumamaz. Kimse olur, görmez tamam diye orada. Veyahut da ya bu şey olduğu zaman ne olacakmış gibi. Bunu da yapıverelim. Önemsemez. Ha, önemsemez. İşte buna umursamamazlığa İslam literatüründe istifaf denir. İstifaf. Hafife alma denir. Tamam mı? Hafife alma küfürdür. Adamı dinden çıkarır yani. Çok kötü bir şey. Yani Allah da kim oluyor demeye gelir yani. Mane geliyor ya, Allah korusun. Tamam. Evet. Böyle Allah'ın yasak ettiği bir şeyi evet bilerek, bak bilerek başlar, Allah affeder. Mahvoldu noktasında gitti. Böyle şey yaparak ya Allah da kim oluyor veyahut da affeder, boş ver falan filan, sonra tövbe ederim, şöyle derim, böyle derim noktalarıyla bunlar adamı dinden çok çıkarır. İstifaf küfürdür. Burada öz olarak şey yapıyorum. Şüphe yok ki Rabbini iyi tanıyan kişiler Allah'a kulluk etmekten büyüklenmezler. Onu her türlü noksanlıklardan arındırırlar ve yalnızca ona boyun eğip teslim olurlar. Evet, şey burada bitti işte. Bitti, evet. Bak şimdi, bir insan Allah'ı, Rabbini, bak hep Rab üzerinden gidiyoruz. Allah'ı hani inkar mümkün değil ama konu Rabliğinin anlaşılması, Rabliğinin zihinlere yerleştirmesi ya. Evet. Evet, Rabbini iyi tanıyan kişiler. Yani patronunu iyi bilen, kim götürdü bu sistemi kurdu vesaire noktasıyla patronu, büyük patronu iyi bilen kişiler ona kulluk etmekten büyüklenmezler. Ne, yukarıda ne diyor? Umursamama derler ya. Umursamama demişti. Onun tersi var. Onun tersi bu da. Ha. Evet. Bak bir insan niye umursamaz? İyi tanımazsa. Büyüklendiği için umursamaz kardeşim. Rabbini iyi büyüklenir ondan umursamaz. İyi bilmemiş olur Rabbini. Ama Rabbini iyi tanıyan adam büyüklenmez. Kesinlikle tam büyüklenmez. Şey gelmez. Kulluğunda şey yapar. Ve onu her türlü noksanlıklardan arındırır. Ve yalnızca ona boyup eğip teslim olur. Evet yalnızca ona sevinir. Belki gururludur adam, kibirlidir. Onu sağa sola yapsın ama tamam mı? Sakına sakın evet. Allah'a karşı, Allah. Rabbine karşı bu şey olmasın. Evet. Bu mesaj, son mesajda Secde suresinin 15-16. Ayetinde şöyle. Gerçekten bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman boyun eğip teslimiyet göstererek yerlere kapanan ve Rablerinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındıran ve büyük taslamayan kimseler inanırlar. Onların yanları yan gelip yattıkları yerden uzaklaşır, onlar keyif etmezler. Onlar korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan bağışlarlar. Evet, bunun özünü de zaten bu ayetin şeyini de hatırlarsak. 15-16'da. Evet, 55-56'da değil mi? Evet. Bu surenin 55 ve 56. ayetlerinde onları da görmüştüm. Müteraddif oluyor aşağı yukarı. Evet. Evet, şimdi bu son şeyin mesajı okuvereyim. Güncel mesajı değil mi? Güncel mesajı. Bir dakika falan anca sürdüreceğiz. İnşallah. Yani. Ey uyarı görevi yapan kullar. Sizi affı, malın fazlasını siz affı yani malın fazlasını alın. Örf, Kur'an ayetleri öbeğiyle emredin ve iş yapın ve cahillerden de mesafeli durun. Eğer size şeytandan bir vesvese gelir de hemen Allah gelirse de hemen Allah'a sığının. Kesinlikle o en iyi işiten, en iyi bilendir. Kendi kardeşleri onları sapıklığa sürüklediği ve bırakmadığı halde şüphesiz Allah'ın koruması altına giren şu kimseler kendilerine şeytandan bir vesvese, karanlık kuruntu, sırnaşma gibi bir tufan iliştiği zaman hatırlarlar, düşünürler. Sonra bir de bakarsın ki onlar görüp bilmişlerdir. Ey uyarı yapan kimseler! Biliniz ki elçimiz Muhammed onlara bir ayet getirmediği zaman da kendin onu uyduruverseydin ya derlerdi. Yine öyleleri bulunacaktır toplumda. Deyin ki biz ancak Rabbimizden bize gönderilmiş kitaba uyuyoruz. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kalp gözünü açacak beyanlardır. İman eden bir toplum için bir kılavuz ve bir rahmettir. Ve esirgenmeniz için Kur'an öğrenilip öğretildiği zaman hemen ona kulak verin ve susun. Ve her zaman kendi içinden korkarak ve alçala yüksek olmayan bir sesle Rabbinizi anın ve umursamazlardan olmayın. Şüphe yok ki Rabbini iyi tanıyan kişiler Allah'a kulluk etmekten büyüklenmezler. Onu her türlü noksanlıklardan arındırırlar ve yalnızca ona boyun eğip teslim olurlar. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı çok iletiyorum. Çok sağ olun. Ağzınız sağlık. Evet, kendim. Sureyi böyle bitirdik. Müslüman kardeşlerimiz dönsünler Araf suresini evet. 206 ayeti baştan sona okusunlar. İnşallah. Sık sık okusunlar yani. 26 haftadan beri bayit üzerine evet, çalışıyoruz. Evet. Onlar kısaca 206 ayeti bizim şeyleri boş ver. Netinden tabii, gitsinler, mealden okusunlar. Çok teşekkür öyle. Ederiz. Ağzınız teşekkür sağlık. Ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın düğmeye geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.